Sziasztok, én Konta Barbara vagyok, ez itt pedig a Rádió Café 98.6. Moving through the doorway of a nation. Pick me up and shake the doubt. Baby, I can't do without. Move out, don't mess around. Move out, you bring me down. Move out, how you get about. Don't make sense, move out. I remember only for an hour. Move right to me, can you feel? Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Talán utoljára az érettségén izgultam ennyire cseti, amikor kihúztam, azt hiszem Balasét, de aztán végül is dicséretes lett belőle, de ez nem magamnak, hanem csak a sármomnak köszönhettem. Egy beteg embernek köszönünk, és jövünk vissza egy szupersztárral a zene után. Hölgyeim és uraim, ez a Hitremény Zsűlölet. Let's go. Tombolva ünnepel a Hitremény Zsűrölet 2-es élő stúdiója. Itt a Rádió Café 98-6 épület komplexumban. Gyorsan-gyorsan egy kis, mielőtt elárulnám az okot, ugye? És mielőtt elárulnád a telefonszámot. Mielőtt elárulnánk egyáltalán a műsorunk nevét, és állattalában azt, hogy mi van az életben, most mi van a világban. Jó beszélünk, köszi. Mielőtt bármit mondanánk, hát most nem színes már itt nálunk a képernyő, megmondom őszintén, mert de néha színes. Dipol Zsinórral fogjuk a magyar egyest, de azt mondja, hogy San Marino, Hund, ott van Gelei Imre, aranykezű mágus, igen, 2-0, és ahogy az interneten... 0-2, bocsánat. Hát 0-2, mert idegenben a festői szépségű San Marino, pályán. Igen, a festői szépségű San Marinoi főváros stádió populárjában, a helyi BKV előre pályának megfelelő stadionban. Viszont öröm látni, hogy a Krisztián. Magyar hirdetések uralkodnak. Igen, igen, igen. A 4. percben Bőrzoli, 20. percben Lisztes Krisztián, gyerekek, ilyen az, amikor Magyarország Itália szívében látogat. Figyelj, van egy vendégünk. Igen, igen, de még ne áruljuk el, hogy ki ő. Játszunk ki egy Almás Jernikő lemezt. Ne, a telefonszámunk 300, vedd el a fejedet, Bobby. 312-3000, az SMS elérhetőségünk meghökkentő módon 0629-986-986. Itt nem más fogja válaszolni az ekezetek nélküli nyomorult SMS-eiteket, mint Chatman. Csajok, illetve önmagukat csajoknak álcázó ladyboyok előnyben, hiszen ezeken a húrokon, ezen a hangszeren játszik az öreg fiú. És ma leginkább jól. És van egy betegünk, Tomi, aki hazatért Afrikából, tehát egyfajta ilyen valódi távol Afrikában, vagy mi, hogy van ez? Barom bunkó, vagy távol Afrikában. Távol Afrikától. Nem? Hát mert hogy a vendégünknek, akinek nem áruljuk el a nevét, van egy ilyen filmes cucc is, amit minden héten a témával tágabban érdeklődők szájtátva néznek, több okból is. De a Tomi, a műsorvezető társunk, akit nagyon szívesen megmutattunk volna neked, kedves Görög Zita, tapsoljuk meg! Valószínűleg ő is megmutatta volna magát szívesen. Igen, igen, igen. Jobbulást kívánunk innen is a stúdióban, és megkérnénk téged, Zita, hogy az első szavaid ebben a rádióban azok legyenek már ebben a műsorban. Igen. Hogy Tamás, jobbulást kívánunk neked a teljes Top Model szakma nevében. Tamás, jobbulást kívánunk nektek. Kívánok nektek. Neked. Miért? Mert ő egyedül beteg. Egyedül. Szegény. Igazából beteg, nem szenved vele senki más. De sokan szenvednek még vele. Egyébként igen, tehát akkor nem csak az egész modell szakma nevében kívánok neked nagyon sok boldogságot. Boldogságot és jobbulást. Vagy jobbulást. Hogy is szokták ezt mondani? Nem vagyok a toppolva. Hadd mutassam be neki letérdelt vóbot. Száját átva maradt. Ő a mi kisgyerekünk. Értem. Miatta hívunk gyönyörű nőket a stúdióban, mert a gyereket megnyugtatja, ezt az orvos mondja. Bizony. Most is elcsendesedett. Igen. Mindjárt jön majd a kis magánszáma, amikor majd meg kell találniuk ugye azokat az emlőket, amiken ő szopni szeret. Sajnos. Ezen kívül rádiókafékukat. Nem a felkóstolósóba vagy, szóval nem attól kell, nem. Bírom a strapát, nem ijedek meg semmitől. Ezt is? Én végigolvastam azt, amit Gellért Gábor, kedves vezető és felelős szerkesztőnk írt, gondolom az ő irányított kérdései alapján, és a kezünkbe nyomott. Hát, kamu az egész. Persze. Ez az egész egy a titkos szolgálat által kreált legenda, és tulajdonképpen te vagy a földőjáról Lara Croft. Először volt az, hogy valaki azt írta le, amit mondtam, szó szerint. Nem is Pászton születtél. De azért vannak benne igazságok. Mik azok a pontok? Első bemutató lett is. Nem, csak megdöbbentem azon. Szóval azon döbbentem meg, hogy minden szó szerint leírt nagyon kedvesen. Jaj, de hülye vagyok, ezt most nem kellett volna elmondanom. Van egy olyan, hogy McManamy Mark. De nincs mondatba foglalva. Ez egy sor, így önállóan. Igen, ponttal. Ő kicsoda? Aki még nem tudná, a McManamy Mark, az én műsorvezető társam. Már megértem, hogy a férjed. Nem vagyok férnél. Sajnos, vagy nem sajnos, még nem találtam meg az igazit. Kitalálom Skót. Képzeld, igen. Elképesztő. Igen, egy nagyon helyes fiú, különben nagyon jó humora van, és rengeteget hülyülünk a forgatásokon. Rengeteget hülyülünk a forgatásokon. Igen. Mint a tévébe. Azt is tudja, szentségét. Underworld, vámpír királylány. Mi? Hát mit? Ez... Ez micsoda? Istenem, ez olyan, mint amikor a, ez olyan, mint a Get Shorty, ugye a Szóljatok a köpcösnek című filmben, a René Russo-nak a szerepei, nem? Zita néz. Slime Creatures 3, ilyen horror movie. Ez egy tini horror lesz. Tini horror. Budapesten forgatták 60 napon keresztül, minden éjszaka, esett az eső, iszonyatosan profi volt a stáb, szóval én ilyennel még nem találkoztam. Amerikai film. És nagyon látszott a különbség a filmgyártás között sajnos, hogy van rá pénz, és hogy nem a rendezőnek kell mindent összeszednie, és mászkálni a producerek után, és összeszedni a még tartozó kis részeket, hanem mindenre megvan a külön ember. Ennyit arról szerintem, hogy a modelleket butának könyvelik el általában, nem? Szerintem nem is könyvelik el bután. Én nagyon buta vagyok. Igen? Igen. Jaj, hát én is ezt vagyok, hogy nem is én ezt mindig szeretem megmagyarázni különben, szóval szeretem mindig megmagyarázni, hogy a modellek nem buták. Én mindig egy irodaházhoz hasonlítom, ugyanolyan ott is vannak hülyék, vannak jó fejek, vannak rossz fejek, de a modell szakmában is megtalálható minden ember típus. Egyik kollégánk egyik munkahelyén, a búcsúbulin, amikor már, hát volt ilyen szertartásos nagy amerikai nemzetközi cégnél dolgozott, és búcsúztató volt, és hát kicsit betintáztak, és ugye ő ment el, és mondta, hogy hát kérdez, mit szerettél itt, Feri, most nem Ferinek hívják, hanem Attilának, de teljesen mindegy. De ez maradjon köztünk. Szóval Feri, és akkor ő meg kicsit elmondta a Frankot, hogy tudjátok, hogy én az ember is, emberek, tehát hogy én az emberekről azt gondolom, egyfajta magányos úton járó mizantrópként, hogy 99%-uk hülye, és 1% az mit tudom, értelmes. Szerintem 98,6. És akkor, jaj, ezt majd kiváljuk, és csinálunk belőle egy spotot. Hála Istennek, nem élőben vagyunk, nem? És akkor ugye ő mondta, hogy azt élvezte ebben a munkahelyben, és azt szerette a kollégáiban, hogy itt ez azért jobb volt ez az arány, és akkor így nagyon nagy csend lett, és egy darabig nem is értette, hogy miért, és akkor rájött arra, hogy mondjuk mindenki oszt szoroz magába, hogy Feri, mondjuk mennyit satszolhat, és a 75-ből. Nem. Béla? Ez is csak fikció, mint gondolom az Underworld végén is ott van, hogy this motion picture, mit, ez a jogi duma, amit nem tudok. És most már, hogyha tudtam volna, akkor sem elfelejtettem. Tehát, hogy mindenki kitalált? Hogy így értem, nem arra gondolsz? Zeném, szerintem és is az alatt megpróbáljunk. Megpróbáljuk Zitát még különböző ilyen kamu kérdésekkel minél tovább marasztani itt a stúdióban, mert az biztos, hogy nem ember. Wow, vámpír. Nem, vámpír, hát most ezzel... Ki nem ember. És akkor következik a szokásos jó kislány, rossz kislány teszt itt a Rádió Café 98.6-on a Hitremény zsülöletben. Már keverem a kártyákat. A zene után addig szóljon a Cardigans. Na ez is rég volt. Ó, Istenem. Édes Istenem, de milyen rég? Beveszem a mérget. Thank you.

Szia Zita, hogy vagy, mit csinálsz? Te képzeld el, délután kaptam egy telefont, felhívott valami emberke, és mondta, hogy jöjjek be ide hozzátok. Emberke? Valami emberke, aha. Emberke? Nagyon kedvesen felkértek, és elhívtak ide. Ez is mutatja, hogy mennyire előre felkészülünk a műsorokkal. Hánykor hívott? Te körülbelül fél órája. Aha, de nem gondolod azt, délután. Most egy picit se gondolod azt, hogy ebben van valami sorsszerű? Sorsszerű, nem hiszem. Nem? Te csak úgy beugrasz. Nem, tegnap is kaptam tőletek egy telefonhívást, csak akkor még nagyon be volt dúlva az orrom, és nem tudtam eljönni. Miért? Beteg voltál? Igen, hétfőn kicsit megfáztam. De miért ne lehetne ebben sorsszerűség? Tehát teszem azt, úgy fogja kifutni magát a sorsod pillangó hatása, hogyha itt tetszik, hogy mondjuk ahogy innen elmész, megint történik valamilyen viszonylag megmagyarázhatatlan, mert mondjuk például az milyen hülyeség, nem? Csak így esetleg a parapszichológiai tudományokba kérdez. Ja, értem, hogy erre akarsz kiukadni szépen nem így a szabad száj műsor keretében, hanem csak hogy lehet, hogy ez így működik a sorsban, nem? Lehetséges, Tóli, én mindig hagyom magam sodródni az árral. Én nem mondok semminek ellent, ami jön, az úgyis megfog, és meg kell, hogy történjen velem. És ez nem a hétfő esti lounge. De nem is az ellenkező esetek. Nem, ez pontosan az volt, amit én gondolok az életről, de hát most ezt hagyjuk, hiszen... Értem, jó, ez egy műsor, portré, sztárról, itt nem a kérdező, a... Laci, amit az életről gondolsz, az szerintem majd 10:30 és 11 között a kívánságodba próbáld belesegíteni. Bizony. ma én játszok, ma nem CD-ről játszunk. Ma én fogok eljátszani valamit. Figyelj ide! És akkor ezek szerint ez nem egy élet, nem egy ilyen tervezett életpálya, tehát nem az a fajta jó értelemben vett career woman ül velünk szemben, akik, tehát itt egyrészt jobbra-balra csapkodik itten, nem? Én nagyon sok minden iránt érdeklődöm, és talán pont ezért alakult így az életem, hogy egy idő után mindent bevonzottam, amit szerettem volna, egyelőre, vagy eddig lehetőségem volt, hogy ki is próbáljam. Még vannak álmaim, szóval még mindig nem fogytam ki, de van egy 23 ilyen pillanatra évesen még miért nem ehetnék tovább. 20 hány? 23. Na jó, hát... Édes Isten, hát az akkor, amit még lehet vállalni. 23 a szerencse számom. Most ez olyan hülye hangzik, de... Csak írom, jó? És akkor utána még... A sorszerűség? Azt hiszed, hazudok? Nem, tényleg. Ezért mert élő egyenes adás, tényleg a múlt heti vendégnek is ezt mondta. Hagyjuk ezt a vonalat. De egy, igen, tehát milyen dolog lehet az egy 23 éves lánynak, meg az egész életében úgy felnőni? Ez egy érdekesnek látszó kérdés, legalábbis így, hogyha el tudom makogni, hogy végig nagyon szép, nagyon okos, nagyon-nagyon, tehát gondolom egész életedben azért, vagy egy idő után kialakult ez a stigma, hogy szinte több vagy, tehát az átlag embereknél, nem? Hát köszönöm szépen ezt a bókot, én nagyon nem érzékelem magamon. Szóval az okosságról annyit, hogy még tudom, hogy mennyi minden nem kell keresztül mennem, és hogy hova kell fejlődnöm, szóval megvan, ki van tűzve a szél. Nem azt mondtam, hogy most meghalsz, tehát... Nem, értem. Viszont a szépséggel is úgy vagyok, hogy vannak rossz napjaim, vannak kevésbé, vagy vannak olyan napjaim, amikor én is szépnek látom magam, de... De tehát mint én például, tudod, vagy mint az emberek általában. Ez egy mindig ilyen fura kérdés, vagy egy fura téma, mert az emberek így mindig mondják, hogy neked milyen könnyű, hát milyen szép vagy, és minden kapu megnyílik előtted. Ugyanannyi hátránya van ennek a dolognak, hogy valaki csinos vagy sem. Szóval mind a fiúk szempontjából a csinosságot, a lány... meg a szépséget. Igen, hát mondjuk az, igen. Az szerintem más. Itt mondanám, hogy fél időben azért rögzítsük, bocsánat, a Zita. A fiúknak, tehát meg kell adni a... Hát ez igen. Fél időben kettő-nulla, és nem sokára felhívjuk. Azoknak, hogy drukkolnak, igen, bizony. Szepesi Gyuri bácsival fogunk nem sokára beszélni. Igen, de nekem még megragadott egy gondolatod, Laci, amikor azt mondtad, hogy így szép, hogy milyen szép az Ita. Hogy így végig szépen nőttél fel, de mindig szép voltál? Mert, biztos nem egyébként. Mert nekem egy csomó olyan lányismerősöm volt, aki mondjuk még általános iskolás korában is rettentően csúnyácska volt, és utána lett belőle nagyon szép. Aki meg akkor szép volt, az meg esetleg most volt. Már nem igen, annyira én az. Mindig nagyon helyes kislány voltam, de viszont nagyon vékony voltam rettenetesen, és azért szenvedtem végig a tini koromat, mert hogy nem tetszettem egy fiúnak sem, nem tetszett tetszettem nekik, vagy nem kellettem nekik, és ezért nagyon sok komplexus okozott ez az emberben, és amikor hirtelen nővé váltam, akkor... akkor meg nem, csak. Igen, de tényleg, mint egy a kis villangok, hogy térről nyárra következőleg már voltak olyan évek, voltak olyan évek, amikor még a sok nem tudod a ruházkozásban követni, és hát a kisfeszes régi pólók már, egy... ugye? Laci megmutatta. Majd a webkamerán látható lett. A gyermek leverte az üllőt. Konkrétan, mint egy kismajom úgy néztem ki, hogy a kezem lelógott a térdem alá, mert hogy megnőttek a végtagjaim. És utána hirtelen nő lettem, és nehéz volt kezelni a szituációt, hogy most vajon miért néznek a fiúk, mikor táncolok. És nem értettem. Aztán persze idővel rájön az ember. Hát hiszen az előbb mondtad, hogy milyen buta vagy. Igen. Évekbe tellett még rádöbbentél. Csak csavargatom a hajamat, mindig minden. De ennyit számít egyébként a mell. Ez Ági neked szólt. Most a nagy mellű, kis mellű nő az előnyben van a nagy mell, hogy van ez a komplexus? Nem, nálam nincs ilyen komplexus. Nekem nincs ilyen komplexusom. Nagyon sok lánytól hallottam, hogy van nekik, viszont nagyon sok fiútól is hallottam, hogy hát a lányok miért csináltatják meg a melleiket, hiszen inkább legyen kicsi, nagyon helyes, szép, mint hogy hatalmas nagy műmellekkel pompázzanak. Hát őszintén szóval, nincsen a világa jobb, mint a cici, ugye? Fogj, tegyük be ezt a számot, mert én személy szerint azt gondolom, hát te nagyon szereted. Igen, és ott pont kimondja az igazságot. Az összes fiú fineszes gondolkodására választad. Aztán, hogyha benne vagy, most ezt hallgatjuk meg, Bobby? Nem? Nem. Hallgassuk meg azt a számot, tudod, melynek előadója az? Amos Fördögök. Igen, mindjárt megtalálja, hát a gyerek még nem. Csak azért mondom, mert úgyis mindjárt meg fogják kérdezni SMS-ben egy nincs alattunk. Nem baj, keres. Aztán benne vagy abban, hogy felhívjuk a Szepesi Gyuri bácsit együtt. Igen. Nézi otthon a meccset. A tévé előtt ül ő is, mint mi. Maradj, reméljük, még marad sokat. Nektek szerződésetek van a Magyar Királyi TV-vel, hogy így nyomjátok a projektet? Nem, azon megy a meccs. Értem. Ez itt a Rádió Café 98.6, benne a Hit Remény Zsülölet Lacival, Tomival, Silent Bobbal, Chatmannel és a gyönyörű Görög Zitával. Van, aki nem találja a szavakat, ez is jól esik. A pici, a nagy, nincsen a világon szebb, mint a cici. A tua, a dia, a pici, a nagy, iszik a levegő, reszetel az agy. Feked a fehér, ami kiegér, az éj közepén a film véget ér. Ásít az anyag a kert, mozizál, standol a perces álmodni kell. A dua, a dia, a pici, a nagy, nincsen a világon szebb, mint a cicim. A dua, a dia, a pici, Sziasztok, Peti vagyok. Ez itt a Rádió Café 98.6. Dana Owens, a.k.a.